الله مدد او نصرت د سړي سره شامل حال ګرځي او دنیا او آخرت کی کامیابی ملاوي. یعنی دنیا کی دامیا علیہ السلام او دایره تابعدار او زندگی چون کی د تکالیف ہوئی د کافر او د طرف نه قسمه قسم ضرر رسی نو الله وی فصبر کما صبر اول العزم من الرسل. صبر ته حبیب لکسره میچ صبر کړه خاوندان د همتونو د پیغمبرانو اول العزم من الرسل سوکو. بدی کله مفسرین درې قولونه لري. یو قول داره چه من الرسول کی دا من بیانیه ده من تبعیزیه نره نوی هر یو رسول و پیغمبر دا دو اولو العظم نو دلو یو حمد کنو خاون اولو العظم دیتا وی چه دلو یو حمد خاون وی او دارنگی ار قسم برداشت وی پکی ار قسم مشکلات دین الہی دا پارا آغا برداشت کولیشی نو دا من الرسول کی من بیانیه ده او هر یو نبی پا اولو العظم کی ده هر یو نبی پا اولو العظم کی ده یو قول داده. دویم قول داده چه دا پینزا انبیاء علیهم السلام چه دا آغای ذکر پا سوره شورا کی تیر شوه او دا آغای ذکر پا سوره احزاب کی تیر شوه. دیده پاراگور ایتاوسو سوره احزاب چولو العظم بازی وی دا پینز پیغمبران دی یوشتم پارا که اگو رئی داغ پاخر کے سوره احزاب وم نمبر آیات تے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَإِذْ أَخَذْنَا يَاكَ وَقْتَ غَسْتِ وَمُنْغَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ دَامْبِيَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَا میثاقهم غکلکا و مضبوط وعد داغوی چی دن با بیانوی دا بخلق لرسوی و من کاو دتانم و غستوا و من نوح او دنوح علیہ السلامنا و ابراہیم و موسیٰ او د حضرت ابراہیم و د موسیٰ علیہ الصلاة والسلامنا او د عیسیٰ ابن مریم علیہ السلامنا. کورا پینز پیغمبران ذکر کرلو من کا کی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دویم نوح علیہ السلام دویم ابراہیم علیہ السلام سلورم موسیٰ علیہ السلام پینز عیسیٰ علیہ السلام بعضی وی پا انبیاؤ کی اولو العظم دا پینزو او چاویر چیتلس پیغمبران اولو العظم دی دیر پارگور سورہ انعام آیات کو رئی نبیہ بوش میں رئی دغا پیغمبران دومی پارے پاخر کیوں گو رئی اللہ دا تلسو پیغمبران و نمون یوزے قرآن کے غصتی لباز اہل علم دل طویلی چی دا تلس پیغمبران دا اول العظم دی دا تلس انبیاء علیہ السلام ذکر کئی چی دا اول العظم دی دا شروع کی گورا دا آیات در اتی آیمنا د درې اتیایم آیات نه شروع شي په ومه پارا کې نو دا رکو پوری ذکر کوي دا چې تاسو سوچ مې رہی کنه دا اتل سمبیا له مسلمان نمونه غوښتي د درې اتیایم آیات نه راوالي نو دا رکو پوری د دې اتل سمبیا له مسلمان ذکر کړو خاص کر دا آیات شپږ اتیایم پوری نمونه دا غي ختم کړي دا اتل سمبیا له مسلمان دي نو بازی ویلو اولو العظم دا تلس پیغمبران دی نو گورا کچری دا پینزو یا تلس تی مراشی نو من الرسول کی ممن تبعیزیش من بدا بعضیت او دا تبعیز دا پارشی او کنا چری طول پیغمبران تی نمراد وی نو بیا ممن بیانیش بیا ممن بیانیش بازی پک نور قولو نم ذکر کری بعض ویلی چې شپږ پیغمبران دي، ابراهیم علیہ السلام، موسی علیہ السلام، داوود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسی علیہ السلام او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او بعض پکې اغا انبیاء علیہ السلام ذکر کړی چې کوم باندې فرضیت د جهاد راغله، کوم باندې فرضیت د جهاد راغله. به هر حال دا مختلف قولونه دي د مفسرینو. ولا تستعجل لهم، او تلوار مکو دوی د پاره، په عذاب غختو کې تلوار مکو. کانهم تبوی بنی چی دوی یوم يرونا، په کمر چوبو ویني ما ها عذاب یو عدونا چی دی سره وعده کی دیشی. لم یلبسو، نو تبوی چی دی دنیا کی وخت نو تیر کڑے. الا ساعتا من نهار، مگر یو ساعت دور زینا. دا بورت دیر مختصر کارش. اصل کی کافر تا زن کا دن کی، او کافر تا پا قبر و میدان محشر کی با دنیا نیمگڑی خکاری. او مومن مسلمان چې کامل مومن وی کنا، ندل بس پا دی طول زندگی کی دا دنیا فانی خکاری، دا ورطا نیمگڑی خکاری. ذکر با کافر تا پرز دا قیامت ہوں گویلی شی چه نن در تا دنیا مختصر خکاری. کاش چی تاسو دنیا کی مویلی وی چی دا یو سور از جوان دے، او دا دا مزو چرچو دا خواہشات دا تیرولو ندے، بلکہ دا مختصر جوندے دا دا اللہ دا اللہ دا حبیب دا حکم مطابق تیرول پکا دے. بلاغ اللہ و ادا دا تبلیغ کتاب دے، او دا دا تبلیغ تاسو ترارسائی. بلاغ دا دا اللہ دا طرف نتاسو تا دا دین را رسول لی. فحل یحلکو، نحلاق بنکریشی. الا القوم الفاسقون، مگر قوم نافرمان. میں اثر نگو رہا ہوں. قالوا ویلو دی پیریانو، یا قومنا، اے قوم زمونگا، انا سمعنا کتابا، بے شک آوری دلے دے مونگ کتاب، قرآن حکیم، انزل چرالی گلے شوے دے، من بعد موسیٰ، پس دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا، مصدقا، تصدیق کو ان کے دے، لما دا حق کتابنو بین یدے، چکم کتابنا دا دی قرآن پاک نمخ کی تیر شوی دی. اور لما بین یدے ہی کی ختم نبوت تا اشارہ دے، دا آخرنے کتاب دے، دا آخرنے نبی دے. زکا پخوانو کتابنو کی جدا مخ کی کتابنو دا انبیاء علیہ السلام تصدیق بو، نوار سر بدام لکلو چی دا رستو نبیو کتاب تصدیق بکئی. قرآن پاک کی دا سی وہ یہ تقریباً سو پنزو سو پوری رسی، دا دا ختم نبوت طرف تا اشارہ ہو. یهدی الالحق، دا قرآن پاک لار سمئی ہدایت کئی دا حق طرف تا. ویلا طریق مستقیم، او دا قرآن ہدایت کئی طرف دا لار نیغتا. یا قومنا، اے قوم زمونگا، عجیبو داعی اللہ، قبل والو قید بلن کی دا اللہ، وآمنو بہی، او ایمان روڑی بہی پدی بلن کی دا اللہ، یغفر لکم من ذنوبکم، بخنبو کی اللہ تاسل استاسو دو گناہنو دو جرمنو، ویجرکم من عذاب علیم، او پناہی بدر تدر کی دا عذاب دردناکنا. ومن لم یجب، حاغ چاچ قبول والے انکو داعی اللہ دبلن کی دا اللہ. ومن لا یجب داعی اللہ، ومن او حاغ چا لا یجب چی قبول والے انکو داعی اللہ دبلن کی دا اللہ. فلیس بمعجز فی الارض، نو نبئی دے اخلاصی دن کے دا اللہ نقزمک کی. ولیس لہو، او نبئی داغد پارا، من دونی ہی اولیاء، علاوہ دے اللہ نسوک دوستان و مددگاران چدے بگنی بچ کی. اولائک فی ضلال مبین دغا کسان دیدئی پا گمراہ اخکارا کی اولم یرو آیادئی سوچ ننکڑے آیادئی لیدلی ننی ان اللہ اللذی چی بیشک اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانو نازم کی ولم یعی بخلقهن او نوستر شو اللہ پا پیدا کولو دلی بقادر اند غزات قدرت و طاقت لرن کے لے علا ان یحی الموتا دا چی جوندی بکی مڑی بلا اولینا انہو بیشک دا اللہ علا کل شیئن قدیر باریو شیوانی قدرت و طاقت والدے ویوم پکم و رزبانی یعرض اللذینا چی پیش بکڑیشی حق کسان کفرو چی کافر دی علن نار پور ورطبویلشی علی صحابا آیا ندے دا دوبارہ جوندن دا مرگ نپس بالحق حق قالوا آئی بدوی بلاو لنا و ربنا و قسم دیوی پر ابز بنگا قال رب العالمین مورتوی فذوق العذابا نوسکی عذاب بما کنتم تکفرون فسبب دائی چوئی تاسو چتاسو و کفر کولو فاسبر صبر کئے حبیبا کما صبرا لکسرنگ چی صبر کڑو اولو العظمی آخا اندانو دلویلو حمتنو من الرسولی دا پیغمبرانونا ولا تستعجل لهم او تلوار مکو دوی لرا دوی بارک دا عذاب الہی عجلت او تلوار مکو کانہم تبویگنی چی دوی او میارون پکمر چوبوینی ماہا عذاب یو عدون چی ریس رے وادک دیشی لم یلبثو نتبوی چی دے اڈو وخنو تیر کڑے پا دنیا کی الا ساعتم من نہار مگر یو ساعت دو رزنا تاخیرت او تاغید امیش والی بارکی دنیا با یو گنٹا ور تخکارشی دا خو یو گنٹا جوند اگور یو گنٹا ما خواہشات دباو نکل بلکہ جوند میں دا خواہشات مطابق تیر کو بلاغ دا قرآن پاک دا تبلیغ کتاب دے فَحَلْ يُحْلَكُنُ حَلَاكْ بَنَكْرِشِ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ مَگر قوم نافرمان وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد نالہ واصحابہ اجمائی اللہم ابنو دا انبیاء علیہ السلام تصدیق بو نوار سرب دام لیکلیو چی درست و نبی و کتاب تصدیق بکئی قرآن پاک خدا سے وہ یہ آتونا تقریباً سو پنزو سو پوری رسی داد ختم نبوت طرف تا اشارہ ہو یهدی الالحق دا قرآن پاک لار سمئی ہدایت کئی دا حق طرف تا ویلا طریق مستقیم او دا قرآن ہدایت کئی طرف دلار نیغتا یا قومنا اے قوم زمونگا عجیبو داعی اللہ قبل والو کئی دبلن کی دا اللہ و آمنو بہی او ایمان روڑی بہی پدی بلن کی دا اللہ یغفر لکم دنوبکم بخنبو کی اللہ تاسل استاسو دگناہنو دجرمنو ویجرکم من عذاب علیم او پناہی بدر تدر کی دا عذاب دردناکنا ومن لم یجب حاغ چاچ قبول والے انکو داعی اللہ دبلن کی دا اللہ ومن لا یجب داعی اللہ ومن او حاغ چالا یجب چی قبول والے انکو داعی اللہ دبلن کی دا اللہ فلیس بمعجز فی الارض ننبئی دے اخلاسی دن کے دا اللہ نقض مککی ولیس لہو او نبی داغ پارا من دونه اولیاء علاوه دی اللہ نسوک دوستان و مددگاران چدے بگنی بچ کی اولائک فی ضلال مبین دغا کسان دیدئی پا گمراہ اخکارا کی اولم یرو آیادئی سوچ ننکڑے آیادئی لیدلی ننی ان اللہ اللذی چی بیشک اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانو نازم کی ولم یعی بخلقهن او نوستر شو اللہ پا پیدا کولد لی بقادر اند غزات قدرت و طاقت لرن کے لے علا ان یحی الموتا دا چی جوندی بکی مڑی بلا اولینا انہو بیشکل اللہ علا کل شیئن قدیر باری او شیوانی قدرت و طاقت والدے ویوم پکم و رزبانی یعرض اللذینا چی پیش بکڑیشی حق کسان کفروچ کافر دیا لنار پور ورطبولشی علی سہاغا آیا ندے دا دوبارہ جوندن دا مرگ نپس بالحق حق قالوا آئی بجوی بلاو لنا وربنا وقسم دیوی پرب زبنگا قال رب العالمین مورت ویفذوق العذاب نوسک ای عذاب بما کنتم تکفرون فسبب دائی چی ویتاسو چی تاسو بکفر کولو فاسبر صبر کئے حبیبا کما صبرا لکسرنگ چی صبر کڑو اولو العظمی آخاوندانو دلویلو حمتنو من الرسول اید پیغمبرانونا ولا تستعجل لهم او تلوار مکو دوی لرا دوی بارک دعذاب الہی عجلت او تلوار مکو کأنهم تبوی دنی چی دوی او ما یارون پکمر چوبوینی ماہا عذاب یو عدون چی ریس رے وعد کی دیشی لم یلبسو نتبوی چی دی اڈو وخنو تیر کڑے پا دنیا کی الا ساعتا من نهار مگر یو ساعت دو رزنا تاخیرت او داغید امیشہ والی بارکی دنیا با یو گنٹا اور تخکارشی دا خو یو گنٹا جون اگر یو گنٹا ما خواہشات دباو نکل بلکہ جون میر خواہشات و مطابق تیر کو بلاغ دا قرآن پاک دا تبلیغ کتاب دے فَهَلْ يُهْلَكُنُ هَلَاكْ بَنَكْرِشِ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ مَگر قوم نافرمان وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقه محمد علیہ واصحابہ اجمعین اللہم